نشته نهل بجي دغه څه وایي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا إن تلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وقواكم قيلا إن لك في النهار ترحا طويلا وارسل اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تصفوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا فما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم سورة مزمل مکی سورة دے ترتیب پریاس کے دریاو یا پزد سورة جنہ دے او نزول دو سورة نو کے دریم نمبر پزد سورة قلم ندے دے دینا ناہم باب داودول سبابنو ناچ دو سورة سبان شورو سبانا دا سلورم ای سواد و قرآن کریم او بائی کی دوم سلیوی نفد شفاعت قاری او اسباد قیامت او دول اسبابونو اول باب کی دری سورتنو سبا فاتر یاسین پا نفد شفاعت قاری بیادویم باب کی دری سورتنو صحفات صحف زمر او بیان دے اجز او دے ابتلا باندے بیا دریم باب کی او سورتونو مومن حامیم سجدہ شورا زخرب دخان جاسیا عقاب او پائے کے دعوت و توحید او اعتراضاتو دو مشرکینو دارے جوابونو بیا سلورم باب کے دری سورتونو محمد فتح و جراد پا بیان دا جہاد فی سبیل اللہ یا و پنزم باب کے صدو سلطنو قاب زاریات دور نجم او پدی کی اس بعد قیامتو بترقی او نجم تفرے و پارے باندے یا شپگم باب کے دری سلطنو قمر رحمان واقعا پنفد شرف البرکات باندے بترقی بیا نام بیا اوم باب کے لس سلطنو سورت عادیلنا سورت تحریم پورے پدے کے دو مسئلے یو مسئلہ جمال و لگوے دا اللہ پدن کے او دین جہاد و قید اللہ رضا قول و دقارا حدید مجادلہ حشر ممتائنا سب جمعہ منافقون تغابن طلاق تحریم بیاد سورت ملک نا تردیج ہے پورے اتم بابو دادولو سبابونو ناو پده کشپک سورتنو مر قلم حاقا معارج نو جن پده کی رد شرکو او اس بعد طویب بترقی دی دینا مزمل مدسر دادو سورتنو دانا هم باب دے دادولو سبابونو نا او پده دوالو سورتنو کے ترغیب قرآن تا او تعزیز بیان دو قرآن کریں سورت مزمل دمخ کی سورت سلم و ناسبت ارکلا چه سورت جن مخ کی سورتن کے رد شرک و اثبات توحید سورت مزمل کے تاجر فی تبلیغ ورکیں حجدہ ارسوا لا الہ الا ہو یا سورت جن کې اثبات د رسالت او صداقت د نبوت او سورت مزمل کې هم اثبات د رسالت ته یا سورت جن کې ترغیب قران ته واقع د جناتو چاغوی من یو کتاب اوریدو عجیبا سورت مزمل کې هم ترغیب د قران ته چتو هم قرآن زدکا او دا خلقو تا بیان که او گورا چناتو زدکره ده او دا اللہ کتاب مخلوق تا بیان کره ده یا صورت جن کے تکلیف ہو پیغمبر تا فدی مسئلہ یکونون علیه لبرا خلق و پاغر اپنڈو دا پارا دا واہلو دا پارا دا الزاماتو دا پارا دا قسم آ قسم خبرو کونو نو صورت مزمل کے تسلی دا حضرت تا چوش پر صبر کوا دی برا پانڈی کی پار کس معالات و رخو تو صبر کوا ذکر متصل لولو امتیازات دا صورت مزمل صورت ممتاز و جدا دے پلفظ یا یوال مزمل باندے یارنگی صورت ممتاز و جدا دے فتقسیمات و دوقاتو بانده دو قرآن چه دو قرآن دو پارا وقتو ندی وقتو باسا دو دعوتو کا دارنگی صورت ممتاز دی دو نور صورتو نونا پاغت غنوینا چه دارنگ غنوینا دا و قرآن انا سلل قیاری کا قولا سفیلا انا لکا فی النهار سبان طویلا و تبتلنے تبتیلا آنورم گن امتیازات دی سورت خلاصہ و مقصد سورت کی ترغیب دے قرآن کریم تا اور یونس اوامر دی پدے چه تکلیف و برداشت کے او دا اللہ کتاب با بیانے او پدے مسائب و بانے با صبر کے او تقسیم دا جماعت دری قسمونو تا باج خلق با دو قرآن درس کئی فقر او ما تیسر من القرآن باج خلق با ددی مدافعات کئی وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ او مدافعات کئی دو دشمننا درین دا سے خلق باوی چاگو مال کتی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ دا دری قسم خلق دی صورت کے تقسیمیں کور کے معاشرت جوڑے کور کے تنظیم جوڑے تاریں کے محلے کے نسک اسان دا قرآن دا درس سر اولگوا سک اسان دا مدافعات سر اولگوا او سک اسان دا مال گتن کو سر اولگوا اچھے مال خبریا ساتے رست بیاتون آخر کے اللہ ہوئے فقر او ما تیسر آسنا قرآن با طول لولی چه مدافعات بیر ملا دا ما خسر مدافعات دے قرآن نا قرآن با زدکی طول خویو با بیا خال دا قرآن درسونا کئی دا قرآن وزونا و بیاننا با کئی داگه تا وفاری بل با مدافعات گئی و بل با مال گئی هر یو چه پخفل شبا کی لگیای نخبه آو کامیاب بئی دی صورت کی اگر طریقہ دکر کئی سورت مزمل یو داسی سورت تے چھ دیکھو واقعی سرے سوچ تے طریقہ بے بیان آگا دیکھ تے ابتدائی حالات دیکھ تے خیئے انسان تا طریقہ بے علم زدکولو دیکھ تے خیئے وقتو نور تا خیئے دا خلق و سر تعلق پدی مسئلہ ختمائی دا اللہ سر تعلق لگئی تارنگے آغا کار تا تقیی چه تا با کم کار بار بار که با کم وقت بے که دارنگی آغا اصل مقصد چه دا غیر پارت محنت که آغا مقصد پی جنا چه آغا بدی سی لا الہ الا او نبی آیات ساتا چه تکر ادش پی پاسی دی و محنت دی شروع کو وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ صبر کوا سچ تا پس خلق کوئی او کداوی چه زمالا ما پس خلق علم دے نبیات کار دن نشی کولے دا آغا سو کولے شی چاہو پسے الزامات وی پاغا رد ود وی پاغا صداگان وی دعا کار کولی دعا کس دی صورت کی بیان درے کئے یا ایوہ المزمل حیاء حرف ندا ایوہ تنبید پارا او خبر شاہ المزمل مزمل یاد زمین لدے زمین بمانا دے سادر کزان نغختن کیا کمبل کی شرے کزان پٹون کیا او کمبل کزان پٹون کیا او سادر کزان نغختن کیا پاسے گا نبی علیہ السلام و سلام صادر کزان نغختے چا اللہ عورت ہوئے یا شرے کزان کرے وکار اینے کا ندا محاورہ را علکہ و اتسرس زان بطرخونو کی ورکر اولاس سر زان بانی سادر اچھوڑے پاسے کے سریا دا فلانے کار کا انگواری فلانے کارو کا دا محاورہ را کر بدانے چاہلے یارو اگر سادر پزان کرے مانا پاسے گا او دا کار کا انگواری مقصد دارے پیغمبر پاسے گا او کارو کا مقصد پلو پی جنا یا مزمل آنا چاہتا ہوئی چپسولی سوری او دا زان پس بلکس ہون پس اکڑے ناغی تصوی لیشی زمل نو او زان پس خلق پس اکون کیا تمخ کیا پیغمبرہ یو جماعت یو تلگے جوڑ کا زان پس خلق اور پس اکا او گورا پیغمبر مخ کرے امت اور پسے رے نو مزمل اغیطا ہوئے مزمل دوئے مقصد تالے آلا چاہتا ہوئے چاہا سوالنج بان سوری او آغا پسے رسط بلک سوری اغیطا ہم سویلے شی زمیل اغیطا ہمیلے شی مزمل او زان پسے سوری ان کیا دخل کو او زان پسے کون کیا دخل کو پاسے گا زان پس خلق پس ایک آتا تمک کیا مالا یو جماعت جوڑ کا یو تلگے جوڑ کا چاہا بتا پس الاروان یو تبا تمک کی پوش ہے کنا ہاں او دا جماعت جوڑول زان پس خلق پس ایک آتا دا خکا بیچدائی نہیں نگو رہتا بیا کار نشکا ہو جی جماعت نہیں بیوا دیکھا نہیں کی منازو خود دن بیان ہوما نن دن بیانے پیغمبر خون دن بیاناو اللہ تعلق حضر سرور یا ایوہ المزمل او زان پس خلق پسی کون کیا پاسے گا تا پس با خلقی او تا با مخ کی تا پس با یو جماعت بھی آ جماعت سن جماعت دا صحابو چاگا بیا زان تا نگوری ابیا بچو تا نگوری اگا بیا مور او پلار تا نگوری ابیا ماما اور تا نگوری مخی مویلو کنا آسو قربانی دا سی جماعت جماعت جوڑ کا کلوی زان دا سادر کن غز دے رہے مانا پاسے گا کلوی زان پسے خلق کاو پاسے گا مقصد دارے چستا شغل نشتا زان شغل پیدا کرو قرآن دکھا یو سرے کل علم زدکی ناغا بیا مشغول اغا بیا مشغولا نہیں داغا نزان نا مشغولا پیدا کا نچو مشغولا پیدا کے انو پسکی بے پیدا کے مشغولا دس پیدا کا مشغولا دو قرآن پیدا کا قم اللیل پاسے گا تج خوبون مکوہ دش پی کار بن مکوہ اصل مقصد دارے بلنا یو سرے وی بائی محاورہ را وی بایی دا کار که انگواری خام اخا کشپیو کرزوی دا کار بکی دا بدن از غوارم وی کنوی وی بایی دا کارزون مالا سی که انگواری دا کار سکه زمنگا پروگرام را روان دی بلرز بجت دی یا منگو زمنگا ختم دی سامان برابر انگو دا بدن از غوارم کشپیو کرزوی اللہوی دا کار که انگواری پیغمبر کشپیو کرزوی پاسی گا کشپیو کو رزوی خمک که منگویلو یو ذکر کئی بل پی قیاس کئی قومن لیلی ذکر که او نهار په قیاس کا دا چې شپې پاسه کا او درځه م پاسه کا پیغمبر دا کا دین مقصود دی ستبي مشغولې ستام مشغول کوما کار دنا اخلم کار کول غالي فار کار کشپيو کړو دې کار پکې کار ها دا محاوري دی باځه کړه وې کشپيو کړو دې خو کار بدل عالم الله وې پیغمبر کشپيو کړو دې دا کار وکول غالي هو خوشپې زګه یاد کړه چې د شپې اکثر خلک آرام کوي نو چې آرام کوي نو تب کې کم سے کم سي سن سوکا د علم د قران وستا خوهدا کاغه نیمش په بیا کې کده نیمش په نه سوا کې او کده نیمش په نه کم کې نو بیا چې تکم کار کې نو رته لل قران قران بلل او دې عوامل ته وګورې یا ایوها المزمل قم یو امر دے او زان تسے کون کیا دلد مواہدین لرا پاسے گا قم پاسے گا یو امر او ان قص چه پاسے گی رشپے نو نیمش پا الا قلیل مگر کم ما نسکو ہو نیمش پا یو دویم امر ان قص یا کم کا ددی نیمش پینا نیمش پیرا کم کا دوئی سی عبادت آرام کوا یوی سا عبادت کوا او زد آلی یا زیاد کا پدی نیم باندی ندی آن کسو چلے گا دوئی سی عبادت کوا یوی سا آرام کوا تچ پاسی گی تچ پیبا کار بدی سی قم پاسا تچ پی اوین قوس یا کم کا نصف و نمش با یا کم کا یا زیاد کا رسو زویم دشپی چه پاسی گی نو ذکر از کار بکی دشپی چه پاسی گی نو تا تا دشپی ذکار طریقم خیر وردت للقرآن سبکی دشپی قرآن لولا قرآن لولا واضح واضح قرآن لولا قرآن چه دیو لستو تالا چه تتا شیخی در طولش پل اگیا منزو نکه آیا که منزم ده خدا مستازان نکار ده قرآن ده بل نکار ده بل ده چه بل بسی که اصلاح بکه ده خلقو ده آکی ده پا منبان اصلاح ده آکی ده ده بل نرازی رازی آخستا اصلاحو شو منز که سواب ملاو شو قرآنو آیا چستا مسلاو شي او د نور خلق اسلاو شي نو سو امیر شو ها قوم یو شویره کنه اوین کوز دعا اوزت اورتل قرتل القران رتل امر له سلو بیا وګوره پینزم واذکر اسم ربک یادوان د خپل رب قرآن چلو لے ہاں نو وذکر اسم ربک دشپی پاسے گا قرآن وایا داترا نوے نارا انا سنلقی علیکا قولا سقیلا درا نوے نا دا دشپی مزا کئی درا نوے نا دشپی زگا مزا کئی درا جو خوری باغون دی درا جو خوری باپاریان دی درا جو خوری دکان دی درجو خودو نوکریانی دی یو یو خاروان دی بل بل خاروان دی یو وی غمو کا بل وی خادیو کا دشپی ارس خیتم دی ایز نیسا دشپی ندرانو اینا چتز دکی یادرانو اینا مخلوق تخینو دشپی کارو کا زکا ان ناشیات اللیلی یاشد و دنواکو مقیلا نیسکا پاسی دل دشپی دا دیر سخدی دا موافقت دا دل سرا دشپی پاسے گا لبری مطمئن وی دشپی بل کار خونی گنا چرکا افلانی در منو ما مل مراجی دشپی مل ما بنشوی رے گاڑے بندی نہیں داد لیکن دشپی باج خیمہ رکھئی باجر گا دشپی مراجدان نارا سائی و گاڑے نشتا نزکر آت لینی چی در جو وہ بچتا کتاب گوڑے دزا دزا دزا دزا دزا دغه په درس کې نو چې مل مړای شي نو سره کانو بازي باندې باز خیر خپل مقصد وکي او بیا لازم نو باز به مقصد نه استي بیا اځه وخت دی کړي سړي ان ناشات الليل یعشد و او و مقیلا د شپې پاتېګا دغه خو نو کرے دغه دکاندارې دغه باغوالې هره وي باغ تناسمه او سو کندواري ونو شو کوي سو خټه کې ونو شو کوي یلا دا کوم او دغه توزګار نه ای هاو د شپې تیار ده سرکاری نه دغه خو هغه خلک پیریږي چې یو تیر شو نو استاد ذهن بدل شي بل تیر شي نقشه دې ګرول شي ګار هاو د شپې کې تیریږي هم تیار ده دغه خو نه ښکاری ټول توجه دې پسرا په قران ده ټول په قران یې کړه دغه خو غر کله یو کله بل کله یو شو کله بل شي نو ځکه او در رضی ان لکا فی النهار سبحان طویلا ستار پارا پورس کے لئے شغل لے سوک یو خوا گارے رکھئی تیو سی سوک بل دینا گارے رکھئی تو بل سے شغل لے سار جشی سوزکی بڑک دوالو روانی سکول نو تھا وارو با بوزے وارو با در سر غمی در سودا در واقعی در سبزی با در سر غمی دانه دې کې غم شوه د جنازي بدر صدقه مي ها ملمانه راځي د هغه بدر صدقه مي بیمار دی له تپوس کول غواړي هسپتال کې دفلاني د هغه بدر صدقه مي ټول کارونه ان لك فی النهار سبحان طویلا استاد راځي ډېر شغلونه دی الله وي ما ترې پته ده د شپې شغل کم دی د شپې کار وکړه ها نو چې د شپې پاسې دی او قران دللې نو الله با یاد ورکر اسم ربک یادوان اندق پل رب پلو آجتنو کی اللہ یادوان اسم ربک نمد سر قرآن نمد اسم ایوز کرفی اسمو اسمو نمد اللہ او دو قرآن کرن و تبتل لی تبتیلا بل امر و تبتل سیم امر شو شفاگم و ذکر پینزا وتبتل لي تبتيلا سوكم وتبتل لي تبتيلا اوزان اشروا باب تفعول له زان اشروا فيوزر بالي ده مخلوقنا باب تفعول فيوزر زان ده خلق الاشلون بالکل زان من قطعك ده مخلوقنا فيوزر بالي بيروانه کی د خانانو د ملنګو سره کله چرتا خان چرتا ملنګ عبدالرحمن نکیږي یا د خانانو د ملنګ نکیږي د عالم او د امي نکیږي د طالب او د امي نکیږي یا وتبتل له تبتیلا او زال شروا د مخلوقنا او رضا الله تا تبتیلا په مزه مزه الله سره تعلق رو پورته کوا اللہ سره تعلق علی جوړیږي چې انسان همیشا په دین باندې کلک وي او د دین سره کار وي په یو ځل تعلق ډېر مشکل دی الله سره ها همیشه قرآن درس کوام همیشا د الله د کتاب دعوت چلا همیشا ذکر او اسکار کوام ضرور به الله تعالی سره تعلق به سیوا کیږي په یو ځل د انسان سره تعلق نو جوړیږي یو پیر الله یو سیز دیو را یو را توفا که راسی یو سو خبری بیا لالی دو دری پیری بیا داسی دو سو پیری لاز آلی یو شی پرشی نو تعلق مضبوط شو او اغا بیاستا خاص دو سو پر دی را نو اللہ سرا تعلق پیدا کا پا مزا مزا نن یو رسم پریدا سبا بل رسم پریدا نن یو بیدت پریدا پا یو ذل غمونا پا یو ذل بیدتونا پا یو ذل شرکونا پری خودل داری مشکل لی په یو ځان د مخلوق نو شلوا الله تعالی زف مزه مزه الله سره جوړ پیدا کا او جوړ پیدا کیږي په دین باندې ها دانه چې الله سره به جوړ لې او د قران د نزدې نه ورغم دین له نزدې نه ورغم د چې د مخلوق نو رضار اوشلاو یوازې شو کنه یوازې شو کنه خلک در سره شو یوازې شو نقول اللہوی رب المشرقی والمغرب علیکی وسوسہ پیدا شوا تو خو یواز شوی ہم بنی کی گی خادی بنی کی گی درس و تدریس بنی کی گی دا بنا سوزہ کئی بیا تیچے یواز شوی درس او تدریس خراب شو، کاروبار خراب شو، غم او خادی بیا بلا لغم کې سوکو چهره رولي جنازه بلا له سوک نه کوي، خادی کې به بستر او کټ خراب شي. نا فورن دا سوالین درازي فورن دا غي الله ازاله وکړه. رب المشرق والمغرب، رب د مشرق دی، رب د مغرب دی، مشرق نا مغرب پوری د خلقو پرورش کوي، او د مغرب نا تل مشرق پوری د خلقو حفاظت او پرورش کوي. د پاغه خلقو کې تمیه وی استاخه بخا مخا کوي، چې دا ټول مخلوق تو ټول کائنات او پرورش کوي، وستا غم او خاذبم کوي. ا دیو یې د بیا به आवाज شم، رب المشرق والمغرب، رب د مشرق دی، رب د مغرب دی، مېریگا مشرک نزان ختم کا، مبتدی نزان لری کا، غلط خلق نزان جدا کا، الله سره جوړ پیدا کا، الله سره تعلق پیدا کا. چالا سره دې تعلق پیدا کړ، تو خو یواز شوي سوال لږ کنه، تو خو یواز شوي واسطې دې خلقونه ختم شوي. الله وې نه ختميږي، ما سره تعلق پیدا کا چې تعلق دې سي واشي، ما سره تعلق جوړ مضبوط کا چې جوړ لږی مضبوط شي. رب المشرق والمغرب، رب د مشرق نه مغرب پوره، شمال نه جنوب پوره. مخیرہ قیدہ یاد ہوا کنا، یو ذکر کی بن پی قیاس کی، مشرق و مغرب ذکر کا، شمال و جنوب پی قیاس کا. تدی کل ہمیں دنیا پرورش کئی، تدی کل ہمیں دنیا حفاظت کئی، نستاب ہم پائی کی یو کئی. نامو آئی تی ارز بدا سے شم، نا نا نا نا مزمل لہا لا الہ الا ہو خبر مقصد بنی رے د شپې پاسې دی قران دی لوستو، خلق نه دی واسطه ختم کړه، تعلق دی پیدا کړه. نو اصل مسله بار بار بیان وا، قران کې به دا مسله بار بار بیان یې. کومه مسله منظور وکې؟ لا اله الا هو. کومه لای وروړه؟ دا داسې پنځه دی کریمه کوم بایکاټ دی مخموی و تبتلی ام بایکار دے، تش بایکار بایکار دے، بایکار نہ بغیر کار نکی گئو کی و تبتلی بایکار، لا الہ الا ہو بایکار دا سکھن چرا خلق نظان اشلوا، دنور و مدرگاران نظان اشلوا، مدرگار چدے نوبو و دے یو اللہ رہے دا دعوت پیش کا، لا الہ الا ہو بشتر بل حاجت پورکو انگے بیدا اللہ نام، دا دی دعوت بڑیر پیش کے.